أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الله عز وجل دريم وتتقون وتم الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, dërse salavatë dhe selamët për pejgamberin tonë, Muhammed Mustafan, alehi salatu e selam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, dhe mbi çdo besimtar muslimani cili e ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do t'i ndajmë disa minuta që të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar në mësimin e shpjegimit të fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Kemi përmendur neve në shumë prej ligjëratave se nuk ekziston qëllim më fisnik në jetën e besimtarit se ai ta njeh librin, ta njeh domethënien e fjalës së Zotit vet subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur është lavdruar në Kur'an se Allahu xhele xhelaluhu ja ka zbrit urtësinë, hikmetin në shoqërim me Kur'anin, kanë thënë dietarët, ai është kuptimi dhe zbatimi i Kur'anit. Andaj te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam s'ka pas diçka më të lartë sa me kuptu librin Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe vazhdojmë ati ku kemi ngellë të nxjerrim edhe disa prej dobive, në fakt i përmendim ato që i kanë përmend dietarët në shpjegimin e ajetit 127-128 e kështu më radhë prej ajeteve ku Allahu xhel xhelalu flet për Ibrahimin dhe ndërtimin e qavës. Ngelëm tek një dobi shumë me pesh në ligjratën e kaluar tek fjalë Allahu te bareke ve teala rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Duke ndërtu qabën Ibrahim alayhi salatu wassalam me Ismail alayhi salatu wassalam, e vorejmë Kur'an Allahu xhela thot ata po ndërtonin dhe po thonin apo pasi e kanë kry kanë thon, sidoqoftë me rëndësirë se kanë thon rabbana taqabbal minna, o Allah pranoje prej neve, dhe tham se kjo është ajka e kuptimit të pejgamberëve ndaj fejes Allahu te bareke ve teala. Shiko tani tu disa parahyre që ta kuptosh çka do të thon me të bë Allahu kabul. Tani nëse e shikojmë na Ibrahim alayhi salatu wassalam ku e mor urdhën me drejt çapën prej Allahu xhel xhelaluhu. A ka qen urdhër i qart apo i paqart? Ka qen i qart, ndërtoje çapën këtu. Kush është ndërtuar? Ibrahimi bashkë me Ismail alayhi salatu wassalam. Tani çapja është e urdhruar qartë prerë, në një përpik të s'ka mjegula se du të mundërtu qëto. Ajë qka është e morë mesajnë është i dashur i Allahu dhe është Ibrahimi bashkë me djallin e ti Ismailin. Pra krejta qartësit, krejta verifikimet janë të plëcu me nivellit matë lartë që ka ka mundësi mu ba. Dhe kure ka ba Ibrahimi alayhi salatu wassalam, a e ka ba që shi ka thënë Allahu? E ka ba që shi ka thënë Allahu të bare kjo e tale. Argument? Argument se e ka bëhë që ka thënë Allahu nga se në e pojmë Kur'an, para se me orë kjo ajet, që ka thënë Allahu gjelluala, ve e tem me hunde, kejt që e kina thënë Ibrahimi di ka plëcu. Pra Allahu gjelë e para prini, se Ibrahimi kejt i ka kry. Me zhitë këta, që ka thënë Allahu gjelluala, dërsa po e ndërtonin qabën, apo pasi e ndërtuan, thonin, o Allah, në e bën kabul. Pra, nëse njeri ju, nëse e merë nivellin matë madhë për pikshmëriz të veprës, edhe vlefshmëria e njerit, edhe e veprës, edhe saksia, e kështu me radhë, prapë se prapë ekziston një zonë rreziku dhe ajo është kabulli. Për shembull, që është mbi muslimanëve, a e bën një vepër, do thotë kryta. Pra e kryta kuptimin që edhe ja e bën asaj çka i lipi Allahu. Dhe këta nuk e kanë kuptuar fen Allahu te bareke ve teala. Neve ka mundësi me bëkë këto veprat, plus neve shto ja kësaj, domthon a e bëjmë çish duhet ajo. Kjo është te na ekziston rreziku, për shembull, ti e ke fal namazin. A e ke falë mas pari si duhet, është e diskutushme, mos flasin do më thanë, a është pranua jo. Pra nëse, po e supozojme e kësheva, qish duhet, 100% qish duhet. Kë nuk do më thanë se Allah e ka pranua, nëse ka mundësi diçka me qenë e mërënshmja, e pa pastor, mos me konsinimi Allahut. E kështë më rrënë, e shka ta pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam, innama al-a'malu bin niyyat, veprat janë si pas niyyat. Andaj na e gjejmë në Kur'an, se shumë prej pejgamberëve, megjithëse kanë punu vepra, kanë bërë punë për Allah, e kështu me radh, në fund e kanë kurorzu veprimtarinë e tyre me lutjen ndaj Allahut, o Allah, pranoje. Andaj shumë rëndësia, andaj ka nga Omer Khattabi, se ka thënë Omer radiallahu anhu, ka thënë me ditë se Allahu ma ka pranuar një tesbih. Pra nitë thanë me subhanallah, unë isha liru. Qish isha liru? Kanë thanë se, i ka thanë, Allahu Gjeli Gjelalu në Kur'an ka thanë, innema je te kabbelu Allahu minel muttëkin, Allahu nuk pranon pos për i dëvotshmeve, prej atën se tutën Allahot, ka thanë nëse e kish pranun një pun, unë isha garantu pak se Allahu më ka shkrujt e të dëvotshmit, e nëse jam i dëvotshm, shpresohet me shpëtu të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj të ndërua vëzë, kjo shumë rëndësi, që ta kuptojmë, se ne kemi mundësi me bo pun, kemi mundësi me u angazhu, kemi mundësi me bo veprimtari, kretë kjo nuk na jep neve asë një vull, asë një garancë, e asë një legitimitet që ne të rahatohemi, dhe thëjnë ne i kemi bo këto pun që i ka kërku Allahu Gjeli Gjelalu, kjo në thoi se i kemi bo nga se në to ka shumë që si kemi bo, eh? Po nëse supozojmë se njëri ati bo kitë detyrat, jetë ajo tjetra shumë më anënsishme, ajo është e ka pranu Allahu Subhanehu Vëtjale. Andaj shiko Allahu të pare kjo tërë si e përshku në Ibrahim a.s. me Ismailin, Rabbena, o Zotë jonë, të kabbel minna, pranoje, pranoje prej neve. Andaj kjo është mësim shumë anënsi që duhet të theksohet në këtë kontekst. Mësim tjetër të ndërrua vëzër, që neve duhet të kemi parasysh, këtu të emrët Allahu të pare kjo tërë, inneke ente semiul alim, dëgjuesi i dishmi, do ta shikojnë atë emri Allahu Gjellola special dëgjuesi dhe shikuesi. Pastaj vazhdon duaja e Ibrahimit alayhi salatu wasalam bashkë me Ibrahimin alayhi salatu wasalam duke thënë Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina. Kimsim ushprimsimë më të mëdha të cilat na e ka treguar Allahu Gjellola në Kur'an. Ne kemi përmend kujt i kujtohet Allahu në Kur'an, kër në e të regon historit, si në e të regon, a në e bje komplet historien që shakon, me detale, me holsina, hini, dul, flet, jo. Shumë, me në e të regon neve historin e një pengamberit, vetëm, pise ka linë, dërsa ka vdek, ishë mbush, këtë Kur'ani. Qa në të regon Allahu Gjellewala? Pro, para me ndo, a i cili e zgjedh për historijës, një pengamberit është Allahu. Po kur ti do me ja të reguj dikujt për jetës dikujna, qëka i të regon? Ja të regon disa fjallë, disa vepra, matë theksume. Andoj para me ndo Allahu i ka zxedh disa vepra, disa fjallë për nga merve, mja u të reguj njërzimit. Kjo argumenton se Allahu i ka zxedh matë mirat qëka i ka mbo këtë njërzi. Tani prej tëre qëka i ka zxedh, prej tëre fjallëve, janë edhe këto fjallë. Andoj Allahu që nuk i ka regjistru këtë në Kur'an rasisht. Qëka të Allahu që janë gjuhë në Ibrahimit a.s. Ata thanë, o Zotë jonë, uajjalna muslimejni. Në abon neve musliman. Dy musliman, sa dy janë konë. Uajjalna muslimejni. Leke, u amin dhurrijetina. Në abon musliman dhe i teje dhe familjarve tonë, pasa e ka theksu, ummeten, muslimeten, leke. Ummet, musliman i nënshtruar ndajteje. Ta një shiko dhe zër. Nëse na këthejemi pak. Kusha të thonë, dhe mon, se për me e kuptu një fjallë dush me ditë kusha të thonë. Kusha nëse e gjeni njëri thjesht, thot, o Zotë, forcon në islam. O Zotë, forcon në islam. Kusha me thonë, tamam, është i zaif, është i dopë, thot, o Zotë, forcon në islam. Apo, mon, nëse e shabër që imo, për e zonë, një gjuna qarë, kështu, kushtimisht, thot, o Allah, forcon me imanin, forcon me islamin, kishë me thonë, tamam, i përket këti me thonë qështu. Mirë, nëse e dëgjën të i përgjën një djetarë, një hoqë, të thonë, o Allah, forcon me islamin, bajmë në islam, mos më djerë për imanit, i shkon pak sa ma, ishe qudit, një dosë qështume. Para me ndo, jo pengamberë vetëm, nga kategoria pengamberëve. Nga kategoria ma e lartë e pengamberëve, Ibrahimi, ku thamë se në shkallën ku kam ri Ibrahimi, kam ri vesh dy veta, para mendo. Vesh dy veta, një historit njërzimit. Edhe mo kjo, ky konkurs është i, do mon, i bshel, nëse a qojmë kështu kështimisht. Khalilullah, mu ba i dashmi Allah, në këtë dosë, Khalil. Vesh Ibrahimi dhe Muhammed e sese. Pra, së mundë mu ba diku qëtër. Pa, do mon, nëse e supezojmë, qka do me ba, së mundë mu ba ma. Ky njeri, qka thot, pas e ka ndërtu qavën, pas e ka leon familjen vetë, pas e ka leon i familje tjetër atje, duke i bo këtë këto vepra, duke e sakrifiku djalin e vetë për Allahu në Gjellaluhu, që e dhe Allahu, o Allah, bo musliman. Që argumenton kjo dhe zemë? Që argumenton? Argumenton, tu ka shumë sime, vesh të kjo, o Zot në bën neve musliman. Por shemë, nëse na e diskutojnë akshtu, ne si musliman, cilën pjesë e kemi, cilën pjesë dhe ta qunim matë sigur të tonën, që nëse thot dikush, Po e diskutojna, ti o vëllë musliman, ti motër muslimane, cilën pjesë e ki ma të sigurët me të se në kështë shku të Allahu? A e ki një punë, një vejpër, e vërënshme apo e jashtme, dhe cilën ti e kështë qëtë ma të sigurët në tanën, me të se në shpreson me shku të Allahu me shpëtuve. Apo, cilë do të ishte, për shemë, nëse kejti mormi, namazi, se ke bon vakt, ke neglizhu, ke pas të je humbë, ke pas shkujdesje, ke dalë prej fokusimit namazit. Nëse e quina përshimu largimin për harameve, ishkane e gërvisht, e kështu mëra. Pra, krejtë nësi i mormi, që ka mërme në Shekhu Sam Demije, cila ishte ma e sigurta që ti këshe me thonë, qyre, që këtë pjesë, nuk e të ka ma të sigurtën. Cila ishkane ma e sigurta? Ajo që ti e disa Allahu është Zoti cili meriton të adhurohet. A ka ma të sigurtë që kjo? Përshimu. Ti adhurimet e tua, thuk shire, adhurimet e mija nuk janë o nivele që unë jam i sigurt, si kam bo që ishtë duhet. Amo që Allah u meriton, mu adhuru, sa jo është hak, sa jo është një zot, i cili nuk ka zot përvestina që meriton mu adhuru, kjo të unë është e qartë, e sigurt. Para në këtë dozë, në që këtë zonë, në që këtë pikë, Ibrahim a.s. thot, o Allah, bënë musliman edhe qëtu. Tani, Ibrahim a.s. kërë të thonë, o Zotë, banë musliman. Qëka të thonë? Që nuk e di islamin? A i ka arë me ndërtu islamin? A i ka arë me zbatu islamin? Mirë po. A i e dinë se që këtë islam, kjo është, të mënë, simi i ajetit. A i dinë se këtë islam të nëruar vëzër, nuk të jetë. Dhe nuk të mbanë, po sallahu gjelë gjelalë. Andaj për nga mberit tonë, sallallahu aleyhi sallam, i është zbrit në shumë prej ajeteve, se islami i njerëzve është kristal, pastër, do në e zhvesht për i krejt të apërkacimeve, po së Allahu Gjellala. Andaj Allahu të bare kjo e tala thot, është Allahu a i cili u akabot dashur juve islami. Nuk është inteligenca, nuk është menquria, ka njerëz më të veçëm se na, ka njerëz më të dishëm se na, ka njerëz më të zhvillum se na, më gjenial se na, e kështu më radhë kemi përmend edhe emrat historisë të filozofëve kështu më radhë. Mirë po, pse dikush, për shembull, gjen një njeri të rëndom, i beson Allahut, i bindet Allahut dhe njëri tjetër çoroditët dal prej rrugës, sepse Islami i nderuar vëllezër është kristal, domthonë dhurat prej Allahut te barekehu teala. Tu e di çeta, tu e di çeta çka do Ibrahim alayhis salam. Rabbana waj'alna muslimin. O Allah, tu nuk e ka waj'alna na bën musliman se si jena. Pra nuk ka të thonë ki, o Zot unë s'jam çati, pra nëse supozojmë, o Zot unë s'jam çati, çom çati. Jo, jo, kjo është musliman. Jo musliman, pejgamberi. Prisi muslimanëve, mi po qka ka këtë përqëllim, mbama dhe ruama këtë islam. A nëse e më të nevojshë, më përshemë neve vëlezën, mi thonë Allahu, o Zotë, runa neve islamin. Madje kreta jo qka ti e shep për neglijenësës dhe mos kryes detyrave, e shumë verdynë edhe është edhe e lojnë fejën komplet. Kretë kjo qishka arvezër, po e folin për atës përkacohen në fej, se nuk i thënë Allahu, o Zotë, ruma islamin. Nuk i thënë Allahu, o Zotë, ruma islamin. Kumë bështetet në forësat e veta. Në të thotë, në shliman, ja, në që e i sosi punë, dhe kështë të mëra. Shiko Ibrahim a.s. Nuk mund është me sos kur më bashkën punë se Ibrahim a.s. Me gjithi tha, i tha Allah, ruma islamin. Madje, madje, jo veç kaq, në surën Ibrahim, apo Ibn Abbas i tha, kur hipi me një kodër u lutë me do fjallë, që ato fjallë që të janë në surë Ibrahim? Qka tha në surë Ibrahim? Rabbi gjenu bëni, u e bëni e na'budal asnam. Pra më do lezër, nësi i thu dikuj nësot, lutu që ti mos më adhuru, mos më adhuru do një ditë gurin. Po të unë e dive këtë punë. Që ishkon reagimi, unë e di këtë punë. Që mi thonë sot musliman, o musliman, lutë në Allahun, që Allahun mos ju baj juve mushrik, mos ju baj juve pagan, mos ju baj juve idhujtar. Po tja, të mund, tja, përna e cenon neve, përna e diskuton neve islamin ton, apo kështu ish reaguë. Nësa Ibrahim e Resalatu sa më qka tha, o zot, i gjinubni, largon që unë ndonjëherë t'i adhuroj idhujt. Pse? Innehun në adlel në kethira minë nas. Unë e pyshoj se shumë njerëz të po devjojnë. Sa njerë i vëzër, u shumë mahnitit me loj kulturët të huj jashtë e islamit, me civilizim të huj e kështu më radhë, dhe t'i e shumë për shumë me gradualitet, që ka thonë Shejhul Islam vetë mije, si kur nata me ditën. A mundet dikush sakt, në sekund me thonë, he, tash nisi me hinë nata në ditë, ose dita në natë. A mundesh me ditë? Jo, kur e di, thu, nata u bo tash. A mundesh të me ditë vijën e sakt, kur ka nisë nata me hinë ditë, apo dita me hinë natë, me thonë, që jam të përcjell, provoje, provoje, kur dush, për shembull, tash, para se me përëndu djeli, provoje, thu, ta gjej vijen, e tash nisi me hinë nata, s'fullësh me gjithë, kur? Pse, nga se është aq graduale, aq hinë gadal gadal njëra me tjetërën, dhe pastaj ndrohon, se që ti s'ki mundësi me thonë, e që tu nisi, kështu janë shumë vej, pra dhe zërë, nisë ka dale, nuk mund është me vërejt, ka ka hinë kjo, ka ka të përtu të une, është e hirë e pandjeshme, mirë po, kur e shef, veç ku ta shifë vetë në dikun tjetër. Andaj na du të me lutë Allahun të bare kjo e tala, me lutje në Ibrahimit alayhi salatu wasalam, o Zot, na bën neve musliman, na bën neve musliman, kuptimin na mbaj musliman. U amin dhurrijetina dhe për i familjes tonë, ta përmenjme pasaj të çështja e familjes këtë mesele. Këtë kemë një mesele të ndërruar vëzër, pasi që edhe kohën e kemi pak ngusht, këtë mesele duhet të përmenjme. Shikoni për shembull e pa Tabllib ibn Abbasi, transmetimin e Buhariut, kur shkoi Ibrahim a.s. me ndërtu qabën, shkoi me një vend kur e la axherin, që i tha ajo, ku pëna le këtu? Pse tha ku pëna le këtu? Nga sa a ishte një vend i pa gjallnu me njerëzi, i pa gjallnu me uj, dhe i pa gjallnu me ato shka e qëku njerëzit për qëmë, sot popullim, s'ka pas popull ati, s'ka pas urbanizim, s'ka pas qytetërim, kur asë njerëzit sa konë? A i qëka i thamë fund? Allah i t'kallam? Po Allah ka thamë, u krim abi. Dhe mund, a gjeri e kuptoj me urdhër të Allahot, ama e pa që këtu nuk është qytetërim. Tani, neve përmendëm të tefsiri i fjallës Allahu Gjelluala, Allahu, kër e përmeni Ibrahimin, se Ibrahimi është i cili e ka realizu fjallën e Zotit, i shtëmradi, përmendëm cicit e Ibrahimit, a.s.m. Qëka e qujti Allahu Gjelluala Ibrahimin? Inne Ibrahime kene umme. Qëka i tha Allahu Gjelluala? Ibrahimi o konë ummet. Qëka tha ma tje fjallë ummet të Ibrahimit? Qëka kuptohet? Por shenjë. Na, si shoshni, a është që i lunë një njëri këtë rolët? A i lunë një njëri këtë rolët? Jo. Për shembull, njëri e lunë doktorin. Njëri është profesor. Njëri është mësues. Njëri është nan. Njëri është bab. Njëri është... do mund që e punon tokën, tjetëri e punon bukën, tjetëri e punon hekurin, tjetëri e punon drunin. E kështë të mëral, njëri është hoqë, njëri djetar. E kështë të mëral. Pra, grumbulli i madh i vlerave e bojnë një shoshni me funksionu. E bani që është një me funksionu. Kur Allah u gjelohala e lavdroj Ibrahimin, që ka tha? A shikoni, këtë ju shka i kini si popull shpërndame, Ibrahimi i ka vetë. Nëse i duhet dje, e ka vetë. Nëse i duhet doktor lëk, e ka vetë. Nëse i duhet, për shembul, vlerë me punu tokën, e ka punu vetë. Krejt të cilësit që ka i duhet një populli, Ibrahimi i ka vetë. Ibrahimi i ka vetë, kjo shumë nënësi. Pasa e që i sojë Allah u sabërli, falëndëruës, e cisët Allahu Gjelluala i kanitën lillahi, e cisët Allahu Gjelluala sa jështë i vazhdu shumë në ibadit dhe Allahu të bare kjo e tala. Po këtë tani jetë për shembul pytja, neve kemi përmenjë këti kujtohet të veqorit e qytetrimit islam, dhe mon, këtë ai ders të cene jemi mundu me të regu se qka të Allahu të islami për civilizimeve tjera, këtu e gjenë të Ibrahimi a.s. Shikoj qka të Allahu Gjelluala. Po, idh jërfa Ibrahimul Kawaid, kur Ibrahimi ingritte shtyllat e shtëpis, parashtrohet pytja, pse bashkë në Mekë e ka ndrejt shtëpijen? Për që imu? Nëse shkojmë logikisht, e lojmë kuptimin, shpallën, që shdojnë me mendu njerëzit që përgjarë. Nëse shkojmë logikisht, ku i shkanë me logik me ndërtuve një shpi, ku ti në qatë shpi do me i mledhë njerëzit? Shumë Ibrahimi, a.s. që ka bon qabe? Ka shku në qabe dhe ka thirë, mërhaq, rëmdo ka hi në qave, ka hi aty në vend, dhe ka thirë, o ju njerës, viziton e qapën, o ju njerës, Allah e ka po farz me vizitu qapën. Dhe risa kur i ka thanë Allahu, thiri njerës për qave, për me bëhaq, ka orin transmitim nga Abdullah ibn Abbasi, se Ibrahim a.s. ka thanë, o Zot, po kush njën këtu? Kush njën këtu? Që i ka thanë Allahu Gjelluala? Ti thirë, na e për cilin. Atëherë, nëse Ibrahim a.s. shikojmë me logik, ku i shkonë ma afer me ndërtu qabën? Por që Ibrahim a.s. vëzër pinga vjen, në Irak, ka shetit në Palestin, ka shetit në Egjipt, apo të dvina të disa debate që ka ne i përmendë Allahu të bare kërëtala në Kur'an. Tani, nëse shikojmë me logik, Iraku në atë ko u konë qyteti kujna, qyteti kulturave, qyteti i cili edhe sot është shumë që vizitohet në turizëm, e ka vendet lashta, kështu më ra, qyteti Babilonit, e kështu më ra. Ka ona tjetër Palestina, a nuk është vendi qytetrum, o është vendi qytetrum i popullum, e kështu më ra. Ka qenë shpija Allahu te bareke ve teala, xhamia, e kështu më ra. Nga ona tjetër Egjipti, Egjipti o konë plot me qytetrim, piramida që sot e sot vizitohet me mija njerëzi. Pra nëse shikojmë vëzën me logik, Ibrahim a.s. nëse shumë këtë, qka po do me bo Ibrahim? Kam i mbledh njerëzit. Mirë njerëzit a mbledhën kur s'ka njerëzi, a ku ka njerëzi? Jo, ku ka njerëzi. Mirë pa Allahu Gjellu Ala, me ndërtimin e qapës në Meke, në përmjet Ibrahimit a.s. të cilën Haxheri i tha, o Ibrahim, kujtë në leon këtu, këtu s'ka njerëzi. Qka i tha Allahu Gjellu Ala njerëzimit me këtë mesaj? Por që i më dhe zërë, nëse e mërë kështu, që ta kuptoni më mirë. Nëse njerëzit sot, adhe kjo kam bejt e njëta, sot nëse shkon në cilin du shvend jashtë a qabës, cilin du shvend jashtë a qabës, cilin du, në dashtë në Evropë, në Amerikë, në Afrikë, në Azi, në cilin du shvend, nëse i mërë Tirakut, të Egjiptit, krejta kulturat, mas shumë ti, qka mund është me bati, mas shumë ti, qka mund është me bati, nëse shkon me vizituhe, një foto, po. Pse qujmë në këta një foto? Sepse ti s'ki mund t'ja ti me boj badet, s'u shvend i badet dhe ti. Pro njërë që kujmë bojnë një shëtitje, bojnë dhe foto dhe largohen. Mirë, në qabe, qabe jo dhe zërë, e ka ndërtu Allahu Gjellë Gjellë Aluhu, në përmjet Ibrahimit a.s. me një vend ku s'ka njerëzi, për mi u thonë njerëzve, se kjo qabe, kjo shpi modeste, me disa gurzi, nuk jam të ndërtu për me bo foto këtu, për jam të ndërtu marë me pastru shpirtin. Andaj çka Allahu, çishë çuti Allahu Gjellë Aluhu, na e përmendëm nga se ajetit ka maharët, idh gjaalna lbejte me thabëtën lin nas, na e banëm shtëpin, qabën me thabë, qka do më dhëmë me thabë, thabëllaj një abasi, kthehen njerëzit dhe pastrohen, prap kur për lihen, prap pastrohen. Shumë nëse mërë sot ti, qarë dush, po e shembolej me një program, apo me një makin, apo me një kompjuter, apo ka do një era i ajo makina kur telefoni nga trohë, ndërlikohë, për shkak, shumë sejnë janë mbledh me një vend, ndërlikohet. Si ja kthejnë a fuqien, restart, a i themi, e rikthejnë në, e tash nëse dojnë anë, qka i ndodhë, qka i ban telefonit restart, nëse kubiterit, nëse makinave, pse shimët, e pak kalët, që të punoj e ma fort, e që të son njëherë, ja largon disa ndërlikime që të kthejet ma i fort. Kështu Allah, kushtimisht thanë, e ka bo qapën. Këni po vëzë njëri ju kur shkon qabe, kur ban haqë. Ska dikush, në shumisat e rastet, përveç dikush i cili është i ashtë normave, i ashtë standardeve, me zemër të bëllur, ska njëri cili shkon qabe, ban haqë, apo umre, vetëm se ristartohet. Dhe nuk i shef gjërat më njëtë, nuk e shef më jetën njëtë, nuk i shef më punët që i ka bo dikur të njëtë, pro pendohet, kthehet, pro është, që shka tonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, haqë i pranuar, është si me të linë nana. Që e di mundon me të linë nana, vëzër? Zero, zero, flejtë e barë. është flejtë e barë. E pa fajshme, e pa njullë. Andaj, mesajë, vëzër, indërtimit, kjo ma në men, kjo është ajka e kuptimeve të së di kanë zirë djetarë. Mesajë i ndërtimit qabës në Mekë, në një vend të pa banuar, të pa urbanizuar, të pa qytetruar, të pa populuar, qka i tha Allahu Gjellë Gjellalu njerëze, se njeriu bëhet njeri me grumbull dhe një tok vlera, jo njerëzi. Për shumë njerëzi të thojnë sot, e po shumica po thojnë që knera, apo shumica ta ka mbo like, apo shumica ti për cilë, a kështë më rapë për i gjërave, qka i themi neve, Ibrahimi a.s. dhe pejgamber të Zotë në kanë cu neve një sen shumë, një kriter shumë matë. Matët me vlera, jo me atës e sa, për shumë, sot njerëzi dhe zë mundu mi thonë, 1 miliard njerëzi, na dojnë ati, të respektojnë ati. A është kjo me e madhe, se sa, për shemë, kër i ka thonë pejgamberi së sellem, e budherrit, inni u hebbuke. Unë e budherë, du t'i je. Qëla me e madhe, dhe zë? Na, si musliman, po dhe njerëzimi e di. Qëla me thonë një profet, një pejgamber i Zotit, me thonë, du t'i je, o e budherë. Edo shumë për i sahabu i ka thonë, unë e du t'i je. Për shemë, krejt njerëzit me na thonë neve sot, na, si musliman, këshmi thonë, his fëm duhet qëta. Nëse unë e kësha garantu, që më thotë mu e pinga mësam, unë du t'i e. Se ti e di se Ky nuk thot letun e dutije, po të ti duhet shumë standarde mu plëcu, shumë lera mu realizu, shumë punë të mi pasbo, a e pasë me thonë, unë e dutije. Po para me ndoha Allahu Gjellë Gjellalu, andaj Allahu të pare kjo tarë në përmet Ibrahimit a.s. Në mësoj neve dhezër se nuk është qështja që neve për shembul me shku mas popujve, apo mas fotografive, apo mas mureve që qujnë disa prej djetarëve civilizimi qimentos, po ngritin qimentos dhe thonë, ja, jo, Ibrahim e Islam e ndërtoj një shtëpi modeste, por vlezër, shtëpia Allahut është gjëja sot më e populu me ndunja. Gjëja më e populu. Ma dje sot, ndunja është e pranuar se s'ka vend, si Qabja, si Mekja, që është në siklet, si me e menagju numrin e madhë dë vizitorëve. Mere, in lezo, në cilin ndush vend, që vizitohet prej turistave, vendës e ma i populumi, ma i heshmi, ma i bukuri, mere, dhe shiko, a kanë siklet, o, shteti ati venit, me i menagju turizmi. Jo, nuk ka siklet. Nërsa Qabja ka siklet, lezo. Mekja, njërse kanë siklet. Pse? Nga se atë shumë është konkurimi njërzve për me shku me vizitu, sa që i ban problema të në. Shumë, së është vend i vogël, për që më paramendojnë haqin e funit, kanë vizitu 3 milion njërzi. 3 milion vëzër, shumë paramendojnë vëzër, që ka mëndonë ti për shemull me një gjami, sa do që më ka në madhe, 3 milion njërzi, musilë të të pari, zinë frima. Andaj, Ibrahim a.s. që ka të Allahu gjelë, andaj që ka vëzër që të Allahu të pare kjo tale, i dhjerë fa'u. Ibrahimi po i ngrit vazhdimisht tilla. Wallahi ti sot kur shkon Qabe dhe çdo njeri e ndjen këta. Wallahi kur shkon Qabe thudi subhanallahu sikur dje me pas drejt Ibrahim a.s. Aq e gjallë, aq ndjenjat le, aq përkujtive që ti kursën i haron ato. Ata dietarët e muslimanëve si Abdullah ibn Mubareki e maharët musliman kanë vajtuar poezi Qabe. Kanë vajtuar poezi Qabe. Ka pas për njerëz si Ibn Qayyim al-Juzeyyah ka shkuën Qabe dhe kur janë shku njerëz me fletë për shtëpia ka nejt vet me Qabe dhe ka shkujt libër dhe ka bo duat e Allah ka thënë o Zot për hatër të madhështis këti veni mundëson që këto ide që ka po du mi shkrujt tjenë bereqetshme dhe disa prej librave i ka shkujt në Qabe. Ando kjo dhe zër mesajji i Ibrahimit a.s. normal në mërmjet frymzimit dhe shpallës Allahu te bareke ve teala është që civilizimi, qytetrimi, vlera, standardi, kriteri nuk merët nga numri madhi njerëzve, nga numri madhi ndjekësve, nga numri madhi shikuesve, por merren nga numri madhi vlerave. A është sabërli, a është durimtar, a është falëndërues, a është i përmbajtur, a është i moralshëm, ekstremat, a është mirënjohës, a e njeh vendin e vet, a është i urtë. Këto e bën njëri me kon dikush, me kon me peshë Allahu. Ndërsa ndjekja e njerëzve, popullimi këto nuk janë gjëra të cilat neve kemi mundësi me ungrit Allahu te bareke te lavdë ka dhe shumë sime mirë, po për shkak të gushtimit të kohës na lutni Allahun te bareke te tala që Allahu xhelel xhelalu ta mëson me kuptuar librin e Allahut, me lexuar librin e Allahut, e lutni Allahun te bareke te tala që Zoti on xhelel xhelalu ti freskon zemrat tona me Islam, e lutni Allahun te bareke te tala që Zoti on xhelel xhelalu ta mëson me mri Ramazanin me shëndet dhe me iman, e lutni Allahun te bareke te tala që Zoti on xhelel xhelalu ta mëson që të largohet sëmundja, largohet izolimi, e lutni Allahun te bareke te tala që Zoti on xhelel xhelalu ta mëson mukthin në xhamiat tona. Elus me Allah subhanahu wa ta'ala që Zotë i Njëllë Gjellalu hu musliman këtë që janë Allah të ndihman jetimë të musliman Allah të mbulan fukarat që ka dhënër të Allah të pasuran e kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafur rahim alhamdulillahi rabbil alamin.